To nie prowokacja, w ten sposób nie chcę niczego wzmacniać. To podziękowanie, a nie jakiś zamiar. Dla mnie jesteś wyjątkowa, a nie jak każda potrafi sprawić, że szczęśliwy jestem, ja tu, ty tam. Lecz może być pięknie, ta odległość zniknie i będzie jak we śnie. Wiem to, kotku, i powtórzę nie raz jeszcze. Dziękuję za twój uśmiech, to wiele dla mnie znaczy. Dziękuję, że głupie błędy umiesz mi wybaczyć. Wszystko rozumiem, nie trzeba mi tłumaczyć. Ty i nic więcej, zależy mi na tym. To wszystko jest tylko dla ciebie. Będzie coraz lepiej, wiem i w to wierzę. Nie wypowiem tego słowa, sama je odbierzesz. To co czuję, słyszysz, nikt tego nie zabierze. O tobie i przestać nie umiem, nie zgadnę. Ile do mnie czujesz, mogę tylko się domyślać. Mam nadzieję, że rozumiesz. Wierzę ci na słowo, mam powody, by ufać. W sekundę przy tobie obraca się minuta. Wiem, że ci ciężko, mi nie lżej tutaj. W momencie rozstania tracę powietrze w płucach. Lecz wolę w tym trwać, niż to odrzucić. Bo to, co teraz złe, w końcu zmienić się musi. Bez ciebie czuję się, jakby puls mi ucich. Spójrz, a uwagę na to zwrócisz. Ty na zawsze i nie ma innych wyjść. Jest tylko to, nie ma co tu kryć. Gdy nie śpię po nocach, mam tylko jedną myśl. Są niunki, bez której nie mogę żyć. Więc HZD, czas to podsumować, o co chodzi. Chcę tylko podziękować za to, że jesteś i siły zawsze dodasz. Robię tak, by żadnego słowa nie żałować. Nie wiesz, rybko, ile dla mnie znaczysz. Działasz dla mnie tak, że uspokoić mnie potrafisz. Nie mogę cię stracić, a czy ty byś mogła? Na później to zostaw. Wiem, że ta sytuacja czasem nie jest prosta i bez końca. Dobre wyjście się znajdzie. Chciałem pojechać tam nieraz, byś nie wiedziała, skarbie. Zabrakło floty i ruszyłem, lecz po mapie palcem. Nie płaczę, a dziękuję wreszcie. Nie trzeba teledysku do tego, bo to bez sens. Tak uważam, przecież wiesz, że zaszeptam to do łóżka ci i będzie znacznie lepsze.